Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, czwartek, 21 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim kolejna godzina zeznań Pawła Grasia przed Sejmową Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT, sprawa śmierci 39-latka w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim i zaciśnięte kciuki przed meczem z Austrią. Nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele są owocem przestępstwa. Zarejestrowane na nich rozmowy nie miały charakteru służbowego, mówił przed Komisją Śledczą do Spraw Wyłudzeń VAT były sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Paweł Graś. Jej przewodniczący Marcin Horała pytał o związek pomiędzy zwiększeniem obciążeń fiskalnych nakładanych na obywateli, a wyciekiem pieniędzy z budżetu w wyniku działań tzw. karuzeli VAT-owskich. Związek taki sugerował świadek w jednej z rozmów nagranych w 2013 roku, opublikowanych w połowie listopada przez TVP Info. Rząd podejmował bardzo trudne, politycznie niepopularne decyzje. Podniesienie wieku emerytalnego, zabranie oszczędności z OFE, podniesienie podatków, głównej stawki VAT-u. W sposób oczywisty, niekorzystne, no nieprzysparzające popularności, były no, spowodowane koniecznością, że mówiąc krótko, no, brakowało środków w budżecie. Bo było dokładnie tak, jak pan mówi, że alternatywą dla nękania, dla szukania za wszelką cenę no, tych oszustw, wyłudzeń jest na przykład podniesienie podatków, po to, żeby z innego źródła pozyskać środki. Więc czy taka rozmowa na poziomie kierownictwa politycznego koalicji się odbywała? Paweł Graś mówił, że rozmowy nagrane w warszawskiej restauracji nie miały formalnego charakteru, nie wyrażały stanowiska żadnej oficjalnej instytucji. To nagranie pochodzi z procederu przestępczego i ta opinia jest opinią prywatną, wygłoszoną na prywatnym spotkaniu. To nie jest stanowisko rządu ani żadnej instytucji przez rząd reprezentowanej. To jest zwykła rozmowa ludzi, którzy się znają. Gdyby to się nagranie dokonało tydzień czy dwa tygodnie temu, pewnie byśmy rozmawiali o KNF-ie, o wynagrodzeniach w NBP albo o tym, jak zbudować Wiewierze. Wtedy rozmawialiśmy o VAT-ie. Paweł Graś przypomniał, że wszystkie rządy były świadome nadużyć wynikających z unijnego sposobu rozliczania podatku VAT. Rząd PO-PSL walczył z nimi, argumentował m.in. wprowadzając odwrócony VAT na handel złomem w 2011 roku. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 39-latka, który zmarł w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Według bliskich mężczyzna, który trafił do placówki z siną i spuchniętą nogą, prawdopodobnie na skutek zatoru czekał blisko 9 godzin na pomoc. Rodzina zarzuca personelowi bezduszność i zaniechania, ale o śmierci mężczyzny powiadomił prokuraturę szpital. Podał w zawiadomieniu, że pacjent trafił do izby przyjęć w stanie poważnego zaniedbania. Prokuratorzy mają już wstępną opinię dotyczącą przyczyn zgonu pacjenta, ale na razie nie ujawniają żadnych informacji. Większość unijnych krajów zgadza się na opóźnienie Brexitu, ale nie do 30 czerwca, jak chciała premier Wielkiej Brytanii, tylko do 22 maja, czyli do dnia, kiedy w krajach wspólnoty rozpoczną się wybory do Europarlamentu. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka ustaliła, że takie wnioski pojawiły się po spotkaniu ambasadorów 27 krajów wczoraj późnym wieczorem w Brukseli. Ostateczna decyzja należeć będzie do europejskich przywódców. Na razie jednak dominuje przekonanie większości, że opóźnienie Brexitu do 30 czerwca jest problematyczne, a wręcz niemożliwe w związku z majowymi wyborami do Europarlamentu. Na to zwracała uwagę już wczoraj Komisja Europejska i podkreślała, że Wielka Brytania powinna wyjść z Unii przed wyborami. Były wprawdzie głosy, że jeśli to pomoże w ratyfikacji umowy, to należy zgodzić się na 30 czerwca, ale one były w mniejszości. Z moich ustaleń wynika, że pojawiła się jeszcze jedna data, by do połowy kwietnia określić moment wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Miesiąc potrzeba władzom w Londynie na przygotowanie się do majowych wyborów do Europarlamentu. Taka była dyskusja ambasadorów, ale to przywódcy będą podejmować decyzję. Dziś po południu najpierw wysłuchają oni argumentów premier Wielkiej Brytanii, a później już we własnym gronie zdecydują co dalej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Eliminację do Mistrzostw Europy czas zacząć. W pierwszym meczu grupy G Polska zmierzy się na wyjeździe z Austrią. W Wiedniu jest dziennikarz Trójki Adam Malecki. Na Mistrzostwa Starego Kontynentu bezpośrednio z eliminacji udało się Polakom awansować dwukrotnie w 2008 roku i 2016. W 2012 zagraliśmy w roli współgospodarza turnieju. I tym razem powinno się udać. W grupie zagramy z Izraelem, Macedonią, Słowenią, Łotwą oraz dzisiaj z Austrią, czyli najsilniejszym teoretycznie przeciwnikiem. Obrońca Jan Bednarek emanuje spokojem. Jeżeli my zagramy na swoim poziomie, jeżeli będziemy skuteczni w obronie i w ataku, to nie musimy się nikogo obawiać. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie wynik, ale jedno jest pewne, my damy z siebie wszystko, oddamy nasze serce dla reprezentacji i czas rozpocząć wygrywanie. I taki jest nasz cel. Do przyszłorocznych Mistrzostw Europy bezpośredni awans uzyskają dwie najlepsze drużyny z grupy. Europy. A dzisiejsze spotkanie z Austriakami na stadionie Ernsta Happela rozpocznie się o 20:45. Wiedeń, Adam Malecki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Miejscami słabe opady deszczu, nad morzem porywisty wiatr, w Łomży 9 stopni, w Chełmie, Gdyni, Warszawie i Krośnie 10, w Krakowie, Zabrzu i Kaliszu 12, w Szczecinie, Opolu 13, w Legnicy 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 marca w Mediamarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 6 minut po południu. Jak wiadomo, nie ustają dyskusje nad tak zwaną piątką Kaczyńskiego. Jednym z elementów planu jest program 500+ dla każdego dziecka, a zatem również dla pierwszego i na przykład jedynego. Do konsultacji społecznych właśnie trafił projekt znowelizowanej ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, który pomysł ma wprowadzić w życie. Trudno wyobrazić sobie lepszych konsultantów niż słuchacze Trójki, a zatem dziś o programie 500+ dla wszystkich dzieci. Z ustawy wykreślono przepisy dotyczące kryterium dochodowego, zatem świadczenie mają dostać wszyscy bez ustalania sytuacji dochodowej rodziców. W efekcie zmian z programu skorzysta 6 800 000 dzieci, w tym 2 miliony jedynaków. Zmianie ulegnie również czas, który mamy na złożenie wniosku. Dokumenty powinny wpłynąć do gminy w ciągu 3 miesięcy od narodzin, czy też objęcia opieką dziecka. Świadczenie będzie wypłacane od momentu narodzin, mimo że wniosek zostanie złożony na przykład 2 miesiące później. Jak powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska, koszt programu 500+ na pierwsze dziecko to ponad 31 miliardów złotych w tym roku. Ten i inne wydatki, jak wiadomo, wydatki socjalne rządu, niepokoją ekonomistów. Jak obliczono, aż o 58 miliardów złotych może zostać przekroczona w przyszłym roku reguła wydatkowa państwa. No ale są również ekonomiści, którzy nie są aż tak bardzo pesymistyczni. Jak podał dziennik Gazeta Prawna, minister finansów profesor Teresa Czerwińska nie zgadza się na złamanie stabilizacyjnej reguły wydatkowej. Ponoć, jak nieoficjalnie wiadomo, pani minister zagroziła nawet dymisją. 500+ na każde dziecko, czy tak, czy nie? Moim gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana, także Szkoła Główna Handlowa. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Witam serdecznie, panie redaktorze i szanowni radiosłuchacze. Panie profesorze, mamy w systemie finansowym państwa takie bezpieczniki, reguły, których powinniśmy się trzymać, no jeśli nie chcemy kłopotów finansowych. Mamy zasadę, że dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości całego produktu krajowego brutto. Mamy zasadę dotyczącą deficytu w zaplanowanym na dany rok budżecie i tu tak zwana dziura budżetowa, czyli ten niedobór, nie może być wyższa aniżeli 3% PKB. W tej chwili mamy wskaźniki poniżej tych granic, zatem finanse państwa są bezpieczne. To może się zmienić? No tak, tutaj Polska jest w znakomitej sytuacji, jeśli chodzi o budżet i od kiedy Prawo i Sprawiedliwość, rząd pana Mateusza Morawieckiego przejął władzę, to no, wykazuje się bardzo dobrym zarządzaniem budżetem. Tutaj, jeśli chodzi o ten pierwszy wskaźnik, deficyt budżetowy, to on jest właściwie prawie zerowy po ostatnim roku. Mhm. Prognoza na najbliższy rok była z niewielkim deficytem i on jest dużo poniżej, tak jak tu pan redaktor przytoczył, tych 3%. Ja przypomnę, że Francuzom, Włochom i wielu innym nie udaje się utrzymać tego reżimu, oni istotnie przekraczają, a więc my mamy dużą rezerwę w tym zakresie i stąd ta propozycja tych rozwiązań piątki Kaczyńskiego, czy różnie jak to się nazywa, ma szansę realizacji. Drugi wskaźnik, który pan redaktor przytoczył, czyli stosunek długu do produktu krajowego brutto 60%. Polska ma tutaj poniżej 50% i znowu przypomnę, że Włosi, Francuzi mają te wskaźniki na poziomie... No powyżej 100%. Powyżej 100%. A Grecja nawet na poziomie 180%. Tak, więc są w fatalnej sytuacji. I tu oczywiście nie będzie i nie ma zamiaru nasz rząd przekraczać tych wskaźników i tutaj w tym zakresie te plany, te propozycje tego programu powinny nie tworzyć zagrożenia i ryzyka, że one będą naruszone. Ale jak pan wie, panie profesorze, nie wszyscy są tacy optymistyczni. Ludwik Kotecki to były wiceminister finansów w rządzie PO-PSL. Wspominam pana ministra, bo jest twórcą właśnie reguły wydatkowej. Stwierdził, że nowa piątka PiS w połączeniu z wprowadzonymi już nowymi sztywnymi pozycjami spowoduje przekroczenie dopuszczalnego limitu wydatków w przyszłym roku aż o około 58 miliardów. I co wtedy? Leżymy. Tak. No ja tutaj znam opracowanie, czy też właśnie artykuł pana ministra Koteckiego i tutaj z wieloma punktami się nie zgadzam i mam duże zastrzeżenia tutaj do tych liczb wyliczanych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pan minister Kotecki, to nie jest tak, że on jest, można powiedzieć, autorem tych reguł, bo przypominam, że reguły 3% i 60%, jeśli chodzi o dług, to są reguły ogólnoeuropejskie z Maastricht. Natomiast pan minister Kotecki odnosi się do kwestii wzrostu wydatków, biorąc pod uwagę tendencje, a zatem PKB plus inflacja. Dokładnie. Natomiast jeśli mamy taką sytuację, że mieścimy się w tych wskaźnikach, te 3% i 60%, to tutaj nie mamy takich restrykcji, żeby w tym nie zarządzać elastycznie. Kolejna jeszcze uwaga ważna. Panie profesorze, tylko wyjaśnijmy słuchaczom, bo to jest dość skomplikowane. W tej chwili, wspominając byłego wiceministra finansów, mówimy o takiej stabilizującej regule finansowej. I to polega z grubsza na tym, że wydatki w następnym roku na przykład mogą rosnąć maksymalnie o tyle, o ile urośnie gospodarka, czyli właśnie PKB plus inflacja. Tak, to generalnie bierze się to wzrost PKB z kilku poprzednich lat, ale to nie jest jakby jedyny kryterium. Dodatkowo, proszę państwa, jeśli mamy taką sytuację, że przychody nasze rosną w związku również z rozwojem gospodarczym, znaczy wpływy do budżetu, to tutaj jest możliwość, że tak powiem, zwiększenia tych wydatków. To nominalnie mamy więcej pieniędzy i możemy je wydawać. Oczywiście. Cały czas przypominam, bo tu myślę, że pan minister Kotecki za bardzo, że tak powiem, akcentuje tą sprawę tego tylko przyrostu wydatków w stosunku do tych lat poprzednich. Nie uwzględnia tego, że kluczową sprawą to jest trzymanie się w tym reżimie 3% deficytu i 60% właśnie tego długu. Publicznego wobec całej wartości PKB. A jednocześnie? Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że zapomina pan minister Kotecki całkowicie o efekcie, jaki będzie w efekcie dotyczącym wpływów do budżetu z tytułu właśnie między innymi tych wydatków, to znaczy sprawa na przykład obniżenia czy redukcji PIT-u dla młodych ludzi poniżej 26 roku życia, to jest około 4 milionów ludzi, to będzie powodować w mojej opinii istotny przyczynek do dalszego wzrostu gospodarczego, a zatem również zysków przedsiębiorstw, które będą wpłacały podatek dochodowy. To prawda, można tak założyć, tyle tylko panie profesorze, że tej pewności absolutnie nie mamy i przyznam, żebym się zawahał, ręka by mi zadrżała, gdybym miał taki wpływ umieścić na przykład w budżecie państwa. No tutaj, proszę Państwa, na szczęście mamy pewne już doświadczenia w trakcie rządu pana premiera. Mianowicie przez kolejne lata obniżaliśmy podatek dochodowy dla około 400 tysięcy przedsiębiorstw z 19 do obecnie 9%. I przy tym zjawisku mamy rosnącą gospodarkę i rosnące wpływy. A zatem mamy już pewną empirię i my jako ekonomiści taką empirią możemy się posługiwać. Kolejna ważna rzecz, proszę Państwa, model gospodarczy, który proponuje pan premier, jest modelem redukującym szarą strefę. Tutaj mamy takie dane bieżące, które pokazały, że szara strefa zmniejsza się. A przypomnę, proszę Państwa, szara strefa w Polsce to jest około 400 miliardów, więc gdyby na przykład teoretycznie zredukować całą szarą strefę, oczywiście nie da się tego zrobić z dnia na dzień i w całości, to biorąc pod uwagę wpływy z podatku, na przykład z podatków z tytułu tej szarej strefy, to są kwoty około 100 miliardów złotych. Panie profesorze... I właśnie ten model, te działania właśnie między innymi tworzą ten efekt właśnie przychodowy, o czym pan minister Kotecki całkowicie zapomina. 500 plus na każde dziecko. W wielu państwach, jak wiemy, Unii są programy socjalnego wsparcia tego typu już na pierwsze dziecko, także na następne. W wielu również państwach to te dodatki rosną. Czy taki program pana zdaniem może wpłynąć na wzrost dzietności? Bo przecież to jest jeden z celów, który chcemy osiągnąć, prawda? No tak, mamy już właśnie te wskaźniki, pokazują, że no mamy, ten wskaźnik rośnie, jeśli przyjąć, że rośnie. No owszem, tak, w 2015 tak. Był na poziomie 1,32, czyli tak. Na 100 kobiet przypadało 132 dzieci. W 2018, w ubiegłym roku, ten wskaźnik nieco podskoczył, rzeczywiście był na poziomie 1,48. No tyle, że jeszcze bardzo daleko nam do prawidłowej tej zastępowalności pokoleń, czyli 2,15. Panie redaktorze, z tego co wiem, to jest chyba trochę wyżej. Nie wiem, czy nie koło 1,6 czy 1,7. Natomiast, panie redaktorze, dziecko od poczęcia do narodzenia to jest 9 miesięcy, więc pamiętajmy, że to nie dzieje się z dnia na dzień, ale efekty już są i można powiedzieć, reakcje dotyczące, bo to nie jest tylko kwestia dzietności, to jest ważna rzecz, ale jednym z również funkcji tego programu to jest poprawa kondycji funkcjonowania rodzin. Przypomnę, w programie również gospodarczym pana premiera jest taki fakt, że żona pracująca w przedsiębiorstwie męża działalności gospodarczej może uzyskiwać pensję, co wchodzi w koszty uzyskania przychodu, a zatem tworzymy dobrą kondycję poprzez rodzinę, dobrą kondycję dla takich działalności gospodarczych i dla przedsiębiorstw. Czyli to jest ten kierunek tworzenia też klasy średniej, której brakuje właśnie w naszej gospodarce. No ale są też i minusy. Z danych GUS-u wynika, że na przykład w czasie od kwietnia do sierpnia 2016 roku z pracy zrezygnowało prawie 300 tysięcy osób. 97%, uwaga, wśród tych osób to były kobiety posiadające więcej niż dwójkę dzieci. Czyli wywołaliśmy może w sposób niezamierzony i taki efekt. No tak, ale proszę zobaczyć, tu pan podaje tylko ile osób zrezygnowało z pracy, nie tworząc dekompozycji, jakie czynniki spowodowały, czyli na pewno nie z tego powodu właśnie programu 500+, bo wręcz przeciwnie, mamy też takie dane, że kobiety właśnie podejmują, czyli gdyby tutaj jeszcze uwzględnić, ile kobiet podjęło właśnie pracę, bo na przykład ma środki na to, żeby, że tak powiem, wziąć sobie kogoś do pomocy. Następnie mówimy też o ważnej sprawie, którą trzeba rozwinąć i ona jest jakąś bolączką, wprowadzenie dość takiego komfortowego modelu pracy na pół etatu, prawda? Czyli tutaj jest, można powiedzieć, w tych liczbach, w tych statystykach trzeba pamiętać, że po pierwsze dekompozycja, jakie czynniki, po drugie podając, ile osób, nie wiem, zredukowało zatrudnienie, porównać z tymi, gdzie zatrudnienie wzrosło. Poza tym właśnie ja nie wiem, czy tą liczbę, którą pan redaktor podał, to ona dotyczy z rezygnacji z pracy z powodu właśnie wychowania dzieci, czy też mogły wchodzić, na pewno wchodzą różne inne czynniki? No, być może tak, ale pierwszy ogląd tych danych wskazywałby raczej na to, że ma to związek z programem 500+. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana, także Szkoła Główna Handlowa. 500+ dla każdego dziecka, 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Robert. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Wszystkich słuchaczy, jako ojciec małego dziecka jedynaka, teoretycznie cieszę się, że w końcu nie będzie gorszym sortem. Natomiast jako osoba uważająca się za osobą inteligentną i ukończąca kilka uczelni, uważam, że to jest straszna bzdura rozdawania tych pieniędzy. Pan profesor jest oderwany od rzeczywistości. Kilka przykładów mam na to, że po wprowadzeniu 500+ ludzie, a w szczególności w rejonach biedniejszych, rolniczych, zrezygnowali z pracy na rzecz 500+. Taki prosty przykład mam z przyjaciół, którzy płacą 3000 zł na rękę miesięcznie, wszystkie świadczenia, oczywiście ZUS-owskie i tak dalej. Pani pracowała 4 godziny rano i 4 godziny po południu na roli. Miała 100 metrów do pracy, zrezygnowała, bo dostała 500. Rozumiem, że zrezygnowała po wprowadzeniu programu. Tak, oczywiście, także. Pani Anna napisała, jestem przeciwna każdemu rozdawnictwu. Osobiście uważam, że lepszym wyjściem byłoby zabieranie mniejszej części z wypłaty. Wtedy po prostu mielibyśmy wyższe pensje i nie potrzeba byłoby takich zasiłków. Albo jeśli już, to przynajmniej warunkiem powinno być to, żeby przynajmniej jeden z rodziców pracował, żeby ludzi zachęcać do pracy, a nie zniechęcać. Pan Wiesław z nami. Panie Wiesławie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Chciałem też zgłosić głos, powiedzmy, odrębny od zdania pana profesora. Przede wszystkim ciężką demagogią jest odnoszenie deficytu budżetowego w stosunku do PKB. De facto powinniśmy się odnosić do dochodów budżetowych i wtedy ta sytuacja wygląda zdecydowanie mniej optymistycznie, kiedy weźmiemy pod uwagę to, że budżet nasz ma wszystkich dochodów niespełna 300 miliardów złotych. W tej skali wydatki rzędu 30 czy 40 miliardów to jest kwota gigantyczna. Dochody budżetu, tak? Musiałbym dokładnie sprawdzić, ale w tym roku będą wyższe od sumy, którą pan wskazał. No nie zmienia to faktu, że de facto żyjemy od paru ładnych lat na deficycie. Oznacza to, że państwo żyje na kredyt, że tak powiem, obywateli i organizacji pożyczających pieniądze od, powiedzmy, połowy listopada czy od grudnia. I co roku taka sytuacja się powtarza. W tej chwili chcemy żyć na kredyt nie od listopada, ale powiedzmy gdzieś tam od października albo i wcześniej. Gdybym ja jako osoba prywatna robił coś takiego, że zaciągam kredyt i rozdaję go potem ludziom, to byłbym, delikatnie mówiąc, uznany za osobę nierozważną. Co na to pan Marek? Panie Marku, witam pana. Halo, dzień dobry. Właściwie to ten pan przede mną, który mówił, to wyjął mi wszystko, co chciałem powiedzieć. Aha. Ale chciałem tylko powiedzieć, ja odnoszę takie, to jest moje subiektywne odczucie, że jak słuchałem pana profesora, to jakbym słuchał głównego propagandzisty kraju. Dlaczego? Nie odniosłem takiego wrażenia, panie Marku. Szanujmy prawo innych, czy to słuchaczy, czy gości zaproszonych przez nas do swojego zdania. Pani Katarzyna pisała, jestem za wspieraniem rodziny, ale pod warunkiem jeden z rodziców powinien pracować. Marek Grabowski, socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty. Myślę, że na pewno ta propozycja wzmocni polskie rodziny, aczkolwiek ona nieco zabija ideę prodemograficzności tego programu, ponieważ tak naprawdę z punktu widzenia interesu państwa kluczowe jest, żeby rodziło się drugie i trzecie dziecko. Większość Polaków i tak chce mieć przynajmniej jedno dziecko, więc to nie jest mechanizm, który zachęca do tego, żeby to dziecko posiadać. Populacji tak to dziecko chcą mieć. Natomiast ważne jest wsparcie dla tych, którzy mają drugie i trzecie. Być może tutaj można było jednak pomyśleć o tym, żeby zwiększyć kwotę na drugie i trzecie dziecko, a niekoniecznie przeznaczać tę kwotę na dziecko pierwsze. Pan Jarosław napisał, program 500+ na każde dziecko jest ogólnie dobrym pomysłem. To duży potencjał. Potrzebna jest jednak gruntowna edukacja, aby te pieniądze rzeczywiście dobrze były wykorzystywane. Martwi mnie również to, że rząd rozdaje pieniądze dosłownie wszędzie. Jeśli tak dalej pójdzie, będzie problem z budżetem w gorszych czasach. Pan Michał, panie Michale, halo? Panie Michale, słyszymy się? Ja pana słyszę. A to witam pana, dzień dobry, kłaniam się, słucham. Dzień dobry, ja również się kłaniam. Ja chciałem zadać jedno krótkie pytanie osobom decydującym o rozszerzaniu tego programu 500+, bo wydaje mi się, że wskoczył jakby w kolejce obietnic, na przykład przed taką obietnicą jak powrót do stawki VAT 22%. I zastanawiam się, skoro mamy tyle pieniędzy w budżecie, to dlaczego ta obietnica nie została spełniona? No ona też nawet wpisywałaby się w obietnicę pana prezesa partii rządzącej, żeby zostawić w naszych kieszeniach więcej pieniędzy. No może to się po prostu nie opłaca, biorąc również pod uwagę pewną dynamikę wzrostu wpływów z tytułu tego podatku VAT. 7 trójek na początku 22. Panie Wiesławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Bliżej mikrofonu, panie Wiesławie. Sekundkę. To można spodziewać się po człowieku, który nie wie, jak wygląda pieniądz. Głosowałem na tą partię dwoma rękami generalnie rzecz biorąc i dzisiaj jak widzę na poczynania, które są na rozdawnictwie i osoba, która, mówimy o panu Kaczyńskim, który nie wie, skąd się biorą pieniądze, nie obraca tymi pieniędzmi, a rozdaje nasze pieniądze, wie pan, naprawdę czeka szlak trafia. Tylko tyle mogę powiedzieć. Pan Ryszard jeszcze. Panie Ryszardzie, witam. Halo, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. No mnie też, przepraszam, ale podnosi się ciśnienie, jak słyszę takie komunały, jak przed chwilą, prawda, o panu Jarosławie Kaczyńskim. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że budżet jest to sposób redystrybucji dochodu. I o tym chyba wszyscy, którzy zabierali głos w tej dyskusji, zapomnieli o tym, że ten budżet służy do zaspokajania pewnych potrzeb. Obrona, prawda, policja, szkolnictwo i tak dalej, i tak dalej. Przez bardzo, bardzo wiele lat tego budżetu nie dystrybuowano właśnie w stosunku do, znaczy w kierunku rodzin. Ja sam wychowałem 4 dzieci i nigdy, podkreślam, nigdy nie dostałem z budżetu ani złotówki. Przez wiele, wiele lat, prawda, kiedy te dzieci wychowywałem. Natomiast teraz wydaje mi się, że nasz rząd obecny dokonał ogromnego postępu na drodze redystrybucji dochodu do osób bardzo potrzebujących. Weźmy na przykład osoby, które były w bardzo złej sytuacji finansowej. Mam na myśli głównie dzieci. Pan Konrad napisał, też jest za, ale napisał, że powinna być wprowadzona reguła dochodowa, kryterium dochodowe. 7 trójek na początku 22, 500+ dla każdego dziecka, czy tak, czy nie? Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Sonda jak zwykle na naszej stronie internetowej. Jeszcze pan Mateusz. Panie Mateuszu, witamy, halo. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam takie pytanie, bo wszyscy rozmawiają na temat drugie, trzecie dziecko. A niech mi państwo powiedzą, jeżeli jest samotna matka wychowująca dziecko, gdzie ojciec nie pomaga matce w ogóle i ona nie dostanie 500 zł, chociaż ma jedno dziecko, pracuje i brakuje jej tak nieraz jest, przekracza ten dochód od pracy tam 2-3 zł, to z taką matką, bo wszyscy się martwią o realizację dalszych pokoleń, że tak powiem, dzieci. A jeżeli jest samotna matka, ma jedno dziecko, sama próbuje pracować, jej się to nie należy. To w takiej sytuacji. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witamy, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Panie redaktorze, tutaj się ścierają dwa poglądy. W sytuacji, gdy państwo ma politykę zabierania zbyt dużo, powoduje to, że powstają grupy, które potrzebują pomocy. I jedni są zwolennikami, żeby dawać tym potrzebującym, a ja jestem zdania, że należałoby zrobić taki model państwa, który mniej zabiera, więcej zostawia, aby nie były tworzone grupy potrzebujące pomocy. Czyli państwo, które tnie podatki, tak? Dokładnie tak. A już pan mówił wcześniej, pan profesor, że już mają empiryczne dowody na to, że jak się zmniejsza podatki, są większe wpływy. No więc w jednym przypadku korzysta z empirycznych dowodów, a w innych nie. No więc trzeba ciąć podatki, gdzie się da, będą większe wpływy. Co na to pan Marek? Panie Marku, witamy w Trójce. Halo? Panie Marku? Halo? No dzień dobry, witam. Ja mam na imię Arek. A, Arek, przepraszam, to ja być może panie Arku źle zanotowałem. Bardzo pana przepraszam, słucham pana. Więc ja uważam, tak jak wielu tutaj wypowiadających się przede mną, że to powinny być pieniądze tych pieniędzy nie powinniśmy płacić z podatków, tak? Uważam, że ten program mógłby się spokojnie nazywać 500 minus. 500 minus złoty z podatku, który płacimy państwu, a który moglibyśmy nie płacić, tak? Więc tak jak inni, jeśli pracujemy, jeśli wyrabiamy, nie płaćmy tych pieniążków, ale nie dawajmy nic gratis. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. To nawiązując do pana, do mojego poprzednika, w zupełności się z tym zgadzam, tylko że jest taki problem, że jak się nie ma z czego dawać, to ciężko później komuś coś oferować, a tak jednemu się zabiera, drugiemu daje i pieniądze z drugą. Odnośnie tych 500 plus, to już wystarczy, żebyśmy płacili na czyjeś dzieci. A panu profesorowi polecam powtórkę audycji. Jak pana nie było, też była dyskusja, pana koleżanka pana tam zastępowała. Aha. I wie pan, co zadzwonił pewien uczciwy gość. Normalnie aż wtedy mnie przytkało. On sobie powiedział, że oni mają czwórkę dzieci, teraz będą mieli piąte. Żona nie pracuje, on dorywczo. Kupili sobie samochodzik i im w zupełności wystarcza to, czego mają. Więc jeżeli te 500 plus stwarza to, że tylko dzieci może nam przybywać. Tak ma posłużyć, to pan tak. Ma, jak słyszę, wątpliwości. Przepraszam, kończę, bo już 12.30. Jeszcze profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. Oczywiście, że jak zapytamy ludzi, czy chcieliby dostać pieniądze, to każdy powie, że chciałby. Problem jest w tym, że najpierw w przypadku takiego kraju biednego jak nasz, relatywnie biednego, trzeba wydawać na cele prorozwojowe, a dopiero potem na cele socjalne, bo najpierw musi się mnożyć, żeby można było podzielić. W związku z tym, ponieważ 500 plus było tak jak było, to moim zdaniem trzeba było te 500 plus zostawić, w razie czego skorygować procedury dotyczące samotnych matek, samotnych ojców, nawet jeżeli dochody są minimalnie wyższe niż te, które były przewidziane, natomiast to ewidentnie pachnie rozdawnictwem i to politycznym rozdawnictwem w roku wyborczym, tuż przed wyborami, to nie jest dobre zagranie. 12.31. Andrzej Sadowski jest moim gościem. Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Bliżej mikrofonu zapraszam. Jak pan ocenia program 500+? Czy dotychczasowe doświadczenia są zachętą, by taki program rozszerzać, objąć nim także pierwsze dziecko? To zależy, jaki cel sobie stawiamy i jaki cel w efekcie jest osiągnięty, bo cel, który bez wątpienia osiągnięto, to jest obniżenie opodatkowania dla części polskiego społeczeństwa i rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko można uznać za ryczałtowy zwrot podatków dla wszystkich, którzy posiadają dzieci, niezależnie od stanu majątkowego i liczby posiadanych dzieci. No to patrząc... Także ten cel obniżki opodatkowania, co prawda w sposób biurokratyczny, skomplikowany, a co za tym też marnotrawny, bo część tych pieniędzy idzie bez sensu na retransferowanie ponowne, został osiągnięty. Wyliczaliśmy w zeszłym roku przy okazji kosztów raportu corocznego kosztów wychowania dzieci, że rodzice w ciągu roku, wydając na swoje pociechy pieniądze i VAT z tych właśnie wydatków, w 75% finansuje zwrot podatku, jakim jest program 500+. Koszt programu w ubiegłym roku wyniósł 24,5 miliarda. To jest jeszcze oczywiście przed rozszerzeniem, bo na razie de facto tego rozszerzenia nie mamy. Koszt obsługi w ubiegłym roku 400 milionów złotych. Portal inpoland.pl podał, że wprowadzenie programu 500+ wiązało się z koniecznością zatrudnienia 6,5 tysiąca urzędników. No, program należy się spodziewać, że pewnie będzie od tego roku droższy, no bo będzie dodatkowe 2 miliony dzieci obdarowanych. Warto mimo wszystko? Niekoniecznie będzie droższy, bo pani minister zauważyła, że te procedury były zbyt biurokratyczne i skomplikowane. W zasadzie wszystkie dane dotyczące polskich rodzin, liczby dzieci, czy uczęszczają do szkoły, czy nie, są w systemie. Także od tego jakby kolejnego wypłacania pieniędzy nagle okazuje się, że niejako z automatu polskie rodziny będą dostawać. No prawie już z automatu, bo jeszcze jakieś niepotrzebne biurokratyczne wymogi będą utrzymane. Ale to tylko potwierdza fakt, że to nie jest koszt projektu, tylko o taką kwotę obniżono obywatelom posiadającym dzieci podatki. kilkanaście... Można to oczywiście uzyskać podobny efekt, jak zrobi, tylko tańszym kosztem i na znacznie skuteczniejszą skalę, czyli mamy przykład pod ręką, to znaczy doświadczenia rumuńskie, gdzie rząd powiedział, że obywatele wtedy będą bogaci, kiedy to rząd będzie im mniej zabierał, więcej zostawiał. Stąd tam przeprowadzono dosyć istotną obniżkę opodatkowania. Zredukowano sporą część podatków, zmieniono konstrukcję na prostsze i zlikwidowano prawie 200 tytułów podatkowych. Dzięki temu Rumunia ma prawie 9% wzrost gospodarczy. No i jeszcze jest jeden aspekt sprawy, na który zwracają uwagę słuchacze, a mianowicie nie będziemy już dyskutować nad przypadkami, kiedy ktoś na przykład rezygnuje z pracy albo celowo powiększa rodzinę dla programu 500+, prawda? No, wystąpiły takie zjawiska. Przedsiębiorcy, których znam, twierdzili, że przychodzili do nich pracownicy z prośbą o zredukowanie części właśnie swojego etatu na 3/4 czy połowę, bo dzięki temu są w stanie wejść do programu 500+. A jeżeli to będzie już system całkowicie powszechny, no to ma charakter powszechnego zwrotu podatków, nic więcej. Kilkanaście dni temu, kiedy rozmawiałem ze słuchaczami, niektórzy, pamiętam, zwracali mi uwagę, że nie wszystko powinno oceniać się taką czystą miarą finansową, że nie zawsze można wszystko oceniać, zadając pytanie, czy to się opłaca, zestawiając koszta wydatkowe i potencjalne wpływy, że jest pewien aspekt społeczny, na przykład takiego programu. To jest argument? Znaczy, każdy aspekt społeczny można też zmierzyć. Czy ten aspekt społeczny wywołuje efekty pożądane, czy nie? Jest efekt wiary mówiących takie słowa. I jeżeli pierwotnym celem był wzrost demografii w Polsce, wzrost liczby urodzin, to trochę ten cel osiągnięto, ale trzeba pamiętać, że Polki w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach Unii Europejskiej w tym samym czasie urodziły znacznie więcej dzieci. No tak, ale to jest, ale to być to może jest argument przemawiający jednak za programem, bo żyjemy w określonym, nie, jak wiemy się... Nie. No, zidentyfikowano inną przyczynę, dla którego tak się rodzina dzieje? Chce posiadać dzieci, mianowicie praca to bezpieczna rodzina. Brak perspektyw na stabilną, coraz lepiej płatną i z możliwościami awansu pracy powoduje, że faktycznie nie ma tej perspektywy, jaką mają Polki w Wielkiej Brytanii, nie mają kobiety w Polsce w tym okresie. Poza tym, jeżeli popatrzymy na to, że jak już rodzina posiada dziecko, to posiada coraz później, bo musi wcześniej spłacać kredyt mieszkaniowy. I to nagle się okazuje, że mamy taki parametr, który będzie jeszcze dodatkowo karał rodziny za posiadanie dzieci. Mianowicie, że z PIT-u będą zwolnione osoby tylko do 26 roku życia, a jak już przekroczy 26 rok życia, a wtedy się myśli o planowaniu rodziny, to zostaniemy ukarani podatkami PIT. Pomyślałem, nawiązując do tego pana porównania Polska-Wielka Brytania, że żyjemy jednak w określonym takim środowisku państwa, te inne państwa w Unii wspierają, jak wiemy, posiadających dzieci, i że jeśli chcemy, by młodzi na przykład nie wyjeżdżali, albo liczymy na to, by wracali, no bo brakuje nam po prostu rąk do pracy, to może nie mamy wyjścia i musimy budować takie programy wsparcia, programy socjalne. Tylko w Wielkiej Brytanii, co też krytycznie w Wielkiej Brytanii przeanalizowano i zauważono, porównując sytuację materialną dwóch wielodzietnych rodzin, która jedna nie podjęła pracy i żyła tylko z zasiłków, a druga mimo wszystko starała się pracować, a zasiłki były tylko jakimś tam nieznaczącym dodatkiem, okazało się, że lepiej miała rodzina całkowicie niepracująca, bo uzyskiwała dochód na członka rodziny większy niż ta rodzina, która starała się pracować. No to do tego prowadzą niestety tak skonstruowane projekty socjalne, które kładą nacisk na redystrybucję i zasiłki, a nie, że praca jest podstawą. Zasiłek powinien być elementem pomocy, interwencji w sytuacjach biedy, a nie zastępować pracę. A niestety mamy przekaz taki, który mówi o zastępowaniu pracy właśnie transferami socjalnymi. Te transfery socjalne niestety trzeba najpierw realnie wypracować, nie finansować z kredytu, jak to ma czasami miejsce w różnych krajach Unii Europejskiej, gdzie później się okazuje, że są to kwoty nie do spłacenia przez kolejne pokolenia, bo te, które otrzymywało te wszystkie bonusy socjalne, czy jakkolwiek nazwane, żyło bardzo dobrze, ale już kosztem przyszłych pokoleń. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 raz jeszcze za kilka minut Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smysa, jest moim gościem. Pani Ewelino, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubu. Dzień dobry. Ale się zdenerwowałam, że się dodzwoniłam. Ja również mam duszę na ramieniu, ale trzymam panią za dłoń, razem damy radę. Dziękuję, panie Kubo. Ja bym chciała się zgodzić z panem Sadowskim, który przed chwilą mówił. Ja mieszkam w UK i mogę wam powiedzieć, jak to wygląda tutaj, z mojej perspektywy. Przede wszystkim fajnie, jeżeli kraj jest socjalny i pomaga, ale to tworzy, wszelki dodatek na dzieci tworzy to, że tutaj dzieci, dziewczynki w wieku 15-16 lat rodzą dzieci, żeby dostać pieniądze. Jak to dziecko już się odchowa po roku czy dwóch, rodzą kolejne dzieci. W wieku 20 lat mają nawet 6 dzieci, żeby tylko żyć z benefitów, tak zwanych dodatków socjalnych. Więc ja nie jestem za 500+ w Polsce. Plus mogę dodać, że rzeczywiście jest to zachętą do powrotu Polaków z Wielkiej Brytanii do Polski. I przykładem jest moja koleżanka, która ma 3 dzieci. Opłaca jej się teraz wrócić do Polski, ale już zaplanowała 4 dziecko, żeby przy okazji na rentę się załapać. Nie planują iść do pracy. Planują wrócić i brać pieniądze, na które do tej pory jeszcze nie zarobili w ojczyźnie. Jedna ze słuchaczek, pozdrawiam pani Ewelino, napisała: a ja nie chcę pieniędzy ani na dziecko pierwsze, drugie czy na którekolwiek. Ja chciałabym po prostu mieć stabilizację zawodową i finansową, aby móc na jakiekolwiek dziecko zdecydować się. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym podkreślić, że pomagać ludziom trzeba, ale to się w naszym kraju zupełnie wypaczyło, bo osoby, które pomagają, czyli pracują, odprowadzają podatki, zarabiają mniej niż osoby, które nie muszą pracować, bo biorą pieniądze w zasiłkach. Druga kwestia to jakby nieudolność wprowadzania tych zasiłków w Polsce, bo jak można wprowadzić zasiłek dla dziecka 500 zł, nie wycofując zasiłku rodzinnego? Jak można wprowadzić zasiłek dla uczniów 300+, nie wycofując zasiłku, który też jest już dla osób uczących się. No, to jest dublowanie pomocy i to skończy się dla nas katastrofą. Pan Mateusz komentuje: mam 3 dzieci i te pieniądze nieraz ratowały nam budżet, gdy straciłem na przykład pracę, ale mimo to jestem przeciw, bo wiem, ile mi państwo z drugiej strony zabiera. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry. Ile zabiera? To proszę posłuchać. 24 miliardy kosztuje nas obsługa teraz 500+. Ten plan teraz Piątka Kaczyńskiego to jest kolejne 40 miliardów. Razem to jest 64 miliardy. Podatek dochodowy cały w Polsce od osób fizycznych zbierany to jest 55 miliardów. My moglibyśmy, likwidując 500+, zlikwidować podatek dochodowy w Polsce i jeszcze by nam 9 miliardów zostało. 9 miliardów. Od razu nauczyciele by dostali 500 podwyżki przy założeniu, że ktoś zarabia 2,5 tysiąca, bo tyle płacą co miesiąc podatku. Czyli od razu pomagamy nauczycielom, pomagamy emerytom, którzy płacą podatek dochodowy. Możemy być pierwszym krajem w Europie, który likwiduje podatek dochodowy. Dzisiaj nas na to jest stać, likwidując 500+. Ktoś powie, że to jest niemożliwe. Proszę państwa, w 60-tych chyba latach wprowadzono we Francji pierwszy kraj na świecie podatek VAT. Też mówiono, że to jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe, tylko trzeba znaleźć przywódcę, który, ja powiem to na końcu, musi mieć po prostu jaja, nie? Bo to jest bardzo proste. To jest bardzo proste do zrobienia. Pozdrawiam pana, panie Marcinie. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja na razie mam jedno dziecko, ale oczywiście jestem przeciwny temu programowi, bo jak tutaj słuchacze świadomi doskonale wiedzą, żeby dostać 500 zł, najpierw trzeba zabrać przynajmniej pewnie 700, żeby ktoś to obsłużył, ktoś na tym zarobił. Druga kwestia, chciałbym uzupełnić wypowiedź słuchacza, który przytoczył audycję archiwalną, która była też o podobnym temacie chyba, czy popieram 500 plus właśnie na pierwsze dziecko, kiedy w pana zastępstwie prowadziła pani redaktor audycję. I jeszcze chciałem powiedzieć właśnie tak, że ten pan, który zadzwonił i z dumą pochwalił się, że żona nie pracuje, mają czwórkę dzieci, starają się już o piąte, na pytanie pani redaktor, a może by tak do pracy? Aha. Pan powiedział, ale po co? Jeżeli potrzeba coś więcej, to ja na czarno sobie dorobię. To robię, także jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, więc tutaj wygląda na to, że te wszystkie programy doprowadziły do takiego wypaczenia, że ludzie chcą nie tylko brać jak najwięcej, ale jeszcze nic do tego wszystkiego nie dokładać. Leszek Szymowski, proszę państwa, w tygodniku Najwyższy Czas napisał m.in., analizując dane, stwierdzić należy, że w latach 2016-2018 program 500+ kosztował Skarb Państwa łącznie 64 miliardy 770 milionów złotych. Obsługa kosztowała 1 200 000 000. Jeśli podzielimy to przez 17 milionów czynnych zawodowo Polaków, to otrzymujemy ponad 3800 zł jako kwotę, którą każdy musiał zapłacić, aby ten program mógł trwać. Pan Jakub. Panie Jakubie, witam. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom. Na początku się przedstawię, jestem ojcem samotnie wychowującym dziecko i ponieważ nie przekraczam kryterium dochodowe, na pierwsze dziecko dostaję 500+. Dlaczego biorę, chociaż jestem przeciwnikiem? Prosta rzecz, bo dają, byłoby naiwnością nie brać. Natomiast z kalkulacji, o czym już mówiłem chyba 2 tygodnie temu, wychodzi, że więcej państwo nam zabiera, niż później nam w postaci 500 oddaje. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, ktoś już słusznie zauważył, że krótkowzroczność Polaków jest niezmierzona. Nikt nie dostrzega, że żyjemy w roku wyborczym. Po to, to 500 to są wszystko kiełbaski wyborcze, które później będzie można powiedzieć w kampanii, że a tamci wam zabiorą. Nadal postulujemy 0% VAT na artykuły dziecięce, nadal postulujemy bezpłatną, czy nieodpłatną przez rodzica pracującego opiekę żłobkową i przedszkolną w pełnym wymiarze czasu, bo wciąż przecież samorządy przedszkola finansują pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin. Panie Jakubie, już za 14 minut 13. Ewelina Pietrzak-Wojnicz, radca prawny, posłuchajmy. Pomysł wprowadzenia świadczenia wychowawczego 500+, także na pierwsze dziecko, jest krokiem w przekonaniu wielu ekonomistów, no ale też prawników, którzy zajmują się polityką prorodzinną i obserwują również rynki, nie tylko polskie, ale i zagraniczne w tym zakresie. Jest krokiem w stronę standardów funkcjonujących w zachodnich krajach Europy. To znaczy zarówno w Anglii, Francji, tak osławione, jeśli chodzi o kwestie prorodzinne i też te benefity związane z polityką prorodzinną w Szwecji, standardem jest uzyskiwanie świadczeń również na pierwsze dziecko. Jeśli nasze państwo stać na to, aby móc promować również świadczenie 500+ dla pierwszego dziecka, to myślę, że jest to dobre rozwiązanie i najlepszą inwestycją, jaką państwo może poczynić, jest właśnie inwestycja w dzieci. Pani Barbaro, witam. Krótko proszę. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Wychowałam trójkę dzieci i nikt mi z niczym nie pomagał. Liczyłam się z tym, że też muszę tak zarabiać, żeby było. Ale dlatego dzwonię, bo nie słyszałam państwa audycji od początku, natomiast telefon pana, który słyszał, ponoć wcześniej dzwonił pan, że tam czwórkę dzieci, piąte w drodze, żona nie pracuje, a on dorywczo samochodzik kupił. No proszę, to chyba podpucha rozsądek po prostu. Jak za 500 zł na osobę można wyżyć? Zwyczajna podpucha takie, z takim telefonem. Pan Adam napisał, dystrybucja budżetu dla ludzi, czemu nie? Ale do budżetu płacą podatnicy, głównie podatnicy pracujący. Rząd chce rozdawać pieniądze ludzi pracujących ludziom niepracującym. Obniżmy zatem koszty pracy. Pan Rafał, panie Rafale, jeszcze pan. Witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Też uważam, że wypowiedź tego pana to był fake. Natomiast ja chciałbym spojrzeć trochę z innej strony na to. Otóż to są 40 miliardów złotych rzucone na rynek. Może dzięki tym pieniądzom właśnie mamy pobudzony rynek wewnętrzny. Może dzięki tym pieniądzom ludzie nie cierpią na bezrobocie. Może właśnie dzięki tym pieniądzom jest konkurencja na rynku pracy i ludzie dostają podwyżki. Także ja bym spojrzał może nie od strony socjalnej na te pieniądze, tylko na stronę pobudzenia rynku wewnętrznego i podniesienia stopy PKB. W końcu dzięki temu staliśmy się 24. gospodarką świata i przegoniliśmy Portugalię. Mi się wydaje, że te właśnie pieniądze rzucone na rynek, które pobudziły zamówienia i produkcję w firmach, właśnie są tego przykładem. Także ja bym na to spojrzał od strony ekonomicznej. Pozdrawiam pana, pan Artur. Panie Arturze? Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony. Ja również chciałem się przyłączyć do tej dyskusji i podzielić w zasadzie to, co powiedział przedmówca, że po pierwsze te pieniądze wreszcie trafiły do rodzin. W zasadzie dogoniliśmy w ten sposób dopiero całą Europę, gdzie taka forma pomocy dla rodzin istnieje już od wielu lat. Już nie będę mówił o przykładzie Niemiec, ale nawet w Czechach 100 euro było już chyba około 7 czy 8 lat temu wprowadzone. A co do wypowiedzi pana, którego tu wszyscy cytują, no prosiłbym słuchaczy o rozsądek. Każdy z nas, kto słucha tej audycji i tego programu, wie, że jest to radio, a w ogóle Trójka jako całość, no nie jest to najpopularniejsza stacja w Polsce. Z tego, co wiem, udział w rynku zawiera się gdzieś na poziomie 10%. Ale co z tego wynika? Co z tego wynika, że no nie chciałbym tutaj odnosić się do tego, jaka grupa społeczna słucha Trójki, natomiast uważam, że osoba, która nie pracuje, zarówno ona, jak i jej żona czy małżonek, utrzymuje się wyłącznie z pomocy socjalnej i chwali się, dzwoni do Trójki. Rozumiem, że sugeruje pan, że być może takie osoby są wśród słuchaczy Trójki w mniejszości. Pan Damian, na koniec krótko proszę, witam pana. Halo? Ja witam. Dystrybucja pieniążków, to wszyscy o tym mówimy doskonale. Słabo pana słyszę, panie Damianie. Troszkę może bliżej telefonu. Może teraz, panie. O, tak. Po pierwsza rzecz. Jeżeli chcemy rozdawać te pieniążki, przykładowo 500 zł na każde dziecko, poszedłbym nawet o krok dalej. 1000 zł na pierwsze, 500 na drugie, ale każdy z rodziców chodzi do pracy na pełny etat. I gwarantuję panu, że nie zobaczy pan w godzinach pracy nikogo bezrobotnego na ulicy. 10 minut do 13. Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Ja od dawna jestem i pewnie będę przeciwnikiem tego typu prezentu, dlatego że uważam, że gdyby państwo miało 60 miliardów złotych, a to w sumie pierwsze 500 plus, drugie 500 plus i wszystkie inne propozycje wyborcze, to jest 3% PKB. To ja bym to przeznaczył na ochronę zdrowia i edukację, ale to ja, a ja nie jestem polityk. 9 minut do 13. Ponownie pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana, Szkoła Główna Handlowa. Witamy ponownie. Witam serdecznie. I ponownie pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry. Dzień dobry. Sonda nasza 500 plus dla każdego dziecka na tak za 18% internautów trójkowych, 82% przeciw. Andrzej Sadowski, z nieoficjalnych wiadomości wynika, że pani minister Teresa Czerwińska, o ile nie godzi się na łamanie reguły wydatkowej, to jest skłonna zgodzić się na złamanie tych 3% unijnego limitu dla deficytu budżetowego. Czyli na przykład w budżecie na przyszły rok rząd zaplanuje 3,2% PKB długu. To jest możliwe? Oczywiście. No, księgowo można nawet tegoroczne różne wydatki tak księgowo rozplanować, że nie obciążą tego roku, tylko przyszłego, ale nie zmienia to faktu, że cashowo te pieniądze będą zwrócone obywatelom. Co innego zapisy księgowe, bo nie takie sztuczki można, jak księgowi doskonale wiedzą, przeprowadzać, a co innego plan, czy program, który zawiera jednak transfer żywej gotówki do obywateli. Będzie wówczas interweniowała, jeśli przekroczymy ten limit 3% PKB, pewnie Komisja Europejska, no ale interweniuje w wielu krajach, na przykład we Włoszech. Tam nie zrobiło to wrażenia. Minister finansów Włoch stwierdził, że chce mieć większą dziurę w budżecie. No i ma. Pan profesor Zbigniew Krysiak, czy sądzi pan, że w przyszłym roku mogą pojawić się jakieś większe wpływy do budżetu, które pokryją planowane wydatki związane między innymi z 500+? No, ja myślę, że w ogóle należy patrzeć na to zagadnienie z perspektywy tych trzech elementów, czyli nie tylko 500+, czyli całej piątki, ale również właśnie kwestia komunikacji, kwestia uruchomienia w pewnym sensie aktywności takiej innowacyjnej w grupie młodych ludzi poniżej 26 roku życia.